Już teraz sprawdź szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej. Rozpoczyna się piknik naukowy Polskiego Radia. Alerty przypominające o zakazie przebywania w strefie buforowej dostają osoby w pobliżu granicy z Białorusią. Na nadmorskich plażach, m.in. w Ustce, coraz więcej turystów. Są też pierwsze apele o rozsądek nad wodą. Blisko 120 wystawców z kraju i zagranicy. Wśród nich instytucje naukowe, uczelnie, instytucje badawcze, muzea i koła naukowe. Na Stadionie Narodowym rozpoczyna się 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznego wydarzenia to nie do wiary. Polskie Radio także ma propozycję dla odwiedzających. Na Stadionie Narodowym jest Witold Banach. Witku, jakie ciekawostki przygotowaliśmy? Polskie Radio proponuje swoistą podróż w czasie i przestrzeni, ponieważ nasze archiwum radiowe prezentuje rozwój radiowych technologii, mówi Magdalena Kotyła. Dzisiaj prezentujemy stare nagrania muzyczne, słowne. Prezentujemy rozwój różnych radioodbiorników na przestrzeni lat. Sprzęt realizatorski, pokazujemy taśmy, różne nośniki. Jest też bardziej taki profesjonalny sprzęt realizatorski. Polskie Radio przygotowało też escape room. Po wejściu do tego magicznego pokoju odwiedzający przenoszą się w czasie, mówi Maciej Nowotka. Escape room, pokój zagadek, nazywa się Radiowa Szarada. Wchodzimy do pomieszczenia, do radiostacji w epoce złotej ery radiowej. Było takie założenie, że to ma być 1927 i rozwiązujemy szereg zagadek. A podczas pikniku będzie można m.in. zobaczyć wybuchowe bakterie eksplodujące w próbówkach, obejrzeć pod mikroskopem komórki in vitro, przekonać się, o czym myślą zwierzęta oraz wziąć udział w wielu niezwykłych eksperymentach naukowych. Wstęp na piknik jest wolny, a zabawa potrwa do 18. O czym opowiadał Witold Banach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty przypominające o zakazie przebywania w strefie przy granicy z Białorusią. Dostają je odbiorcy, którzy znajdują się w sąsiedztwie tzw. strefy buforowej w części województwa podlaskiego i lubelskiego. Szef MSWiA kilka dni temu wprowadził czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Strefa buforowa ma obowiązywać 3 miesiące. Ratownicy wracają na pomorskie plaże. Na razie będą to wyłącznie pojedyncze obsady. Pełnia sezonu rozpocznie się w lipcu. W Ustce strzeżony odcinek plaży został wyznaczony na obszarze 400 metrów od wschodniego falochronu. Do końca czerwca nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwało tam 3 ratowników. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Piotr Dąbrowski mówi, że z dnia na dzień turystów przybywa. Stąd jego apel o rozsądek nad wodą i stronienie od alkoholu. Po alkoholu, nawet po jednym piwie, nawet po gramie piwa nie wchodzimy do wody, bo to ktoś może zobaczyć, że my rzeczywiście tam wypililiśmy małą buteleczkę piwa, wchodzimy do tej wody i będzie z nas brał przykład. Wiem, że luz bluz, wakacje, tylko potem te statystyki utonięć po alkoholu są zatrważające. Od kwietnia w Polsce utonęły 62 osoby, w tym 4 dzieci. Skok przez płotki i skrzynie, przewroty w przód i tył, rzuty piłką lekarską i przenoszenie manekina. To niektóre z zadań podczas próbnego testu sprawnościowego dla kandydatów do policji. Odbył się ten test w Tarnowie. Zgłosiło się 45 osób. Raz próbowałam, ale miałam wtedy małe dzieci, a teraz stwierdziłam, że jest mój czas. Nie wszystkie rzeczy można w domu przetestować. W skrzyni chyba mało kto ma w domu. Ręce, położę na matracu. Głowa. Hop, prostuj nogi. Wyprostuj nogi. Może być trochę lekki problem z tymi płotkami, bo ja mam, wie pan, troszkę, jestem wysokawy, no i może tam być problem właśnie z tymi przesiadami, nie? Ale generalnie zobaczymy, damy radę. Chciałam jeszcze sprawdzić przed egzaminem jeszcze raz, czy się uda i się zmieszczę w czasie. W wyznaczonym czasie 1 minuty i 41 sekund zmieściło się 28 na 45 osób. Południowa Floryda zmaga się z ulewami. Wiele części aglomeracji Miami i nie tylko jest podtopionych. Sytuacja wpłynie też na uprawę floryckich pomarańczy, a co za tym idzie, światowych cen soku pomarańczowego. Amerykańskie media alarmują, że problem ten powtarza się od lat.

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 11. Swoją drogą. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Obiecałam wyprawy na daleką północ, obiecałam rozmowy o tym, co w czerwcu dzieje się na niebie i obietnicy dotrzymuję. Przed południem wybierzemy się na Lofoty, czyli norweski archipelag uważany za jeden z najpiękniejszych na świecie. Wiele osób odwiedza te wyspy, by w otoczeniu natury korzystać z dnia polarnego, który trwa tam już od ponad miesiąca, ale najpierw porozmawiamy o tym, czym te dni polarne i białe noce w istocie są. Z astronomicznego oczywiście punktu widzenia. Moim i Państwa gościem będzie Karol Wójcicki, pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii i twórca fanpage'a Z głową w chmurach. Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to night, but slowly will subside. Take a breath, I wonder what I'll find. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. My Już prawie kwadrans po godzinie 11. My łączymy się z Karolem Wójcickim, który jest popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, twórcą fanpage'a Z głową w gwiazdach i, co chyba najważniejsze, jest pasjonatem nocnego nieba. Witaj, Karolu. Dzień dobry. My w dzisiejszej audycji zerkamy w stronę północy i trwających tam dni polarnych, a także czasu białych nocy, kiedy zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt, a niebo pozostaje jasne przez całą dobę. Jak z astronomicznego punktu widzenia wyjaśnić to zjawisko białych nocy? Białe noce to takie zjawisko, które powstaje w okolicach przesilenia letniego na dużych szerokościach geograficznych, gdy słońce zachodząc nie chowa się bardzo głęboko pod horyzont. W efekcie czego po zachodzie słońca mamy do czynienia z tak długim zmierzchem, że on płynnie przechodzi w świt. Pomijamy zjawisko tak zwanej nocy astronomicznej, czyli zjawisko, w czasie którego słońce chowa się poniżej 18 stopni pod horyzont. Dopiero wtedy, przy takiej głębokości słońca pod linią widnokręgu, przestajemy dostrzegać taką jasną łunę gdzieś nad północnym horyzontem i my możemy cieszyć się naturalną ciemnością. W tym momencie tego zjawiska w Polsce nie możemy zobaczyć, w sensie prawdziwej nocy, bo choć my kojarzymy białe noce tylko z taką daleką północą, Murmańskiem, Sankt Petersburgiem, Kiruną czy może Tromsø w Norwegii, no to faktem jest, że białe noce występują również w całej Polsce. Nie tak spektakularne jak te, które pewnie kojarzymy z dalekiej północy, jak ja byłem dwa tygodnie temu na Islandii, to rzeczywiście przez całą noc było na tyle jasno, że nie dało się zobaczyć w ogóle gwiazd na niebie, ale wczoraj minionej nocy noc spędziłem w Barcinie, niewielkiej miejscowości pod Bydgoszczą, gdzie prowadziłem pokaz nieba, no i mierzyliśmy się z pewnym problemem. Była godzina 22, nawet 22:30, a gwiazd wciąż nie było widać. I z takim zjawiskiem my teraz mierzymy się właśnie w Polsce. No właśnie, tak sobie też o tym pomyślałam, że białe noce być może z perspektywy obserwatora nocnego nieba i człowieka z głową w gwiazdach, to wcale nie jest najlepszy czas. Teoretycznie rzeczywiście nie, bo faktycznie po pierwsze jakieś zapadnięcie zmroku, po którym możemy zobaczyć chociaż częściowo gwiazdy na niebie, musimy czekać do bardzo późna. Choć zachód słońca teraz następuje chwilę przed 21, mówimy tutaj o centralnej Polsce, to gwiazdy na niebie zaczynają się pojawiać dopiero przed 23, tak sensownie, a i tak wciąż możemy wtedy dostrzec cały czas poświatę nad północnym horyzontem i ten stan będzie się pogłębiał jeszcze przez kolejny tydzień do momentu przesilenia letniego, gdy będziemy mieli maksimum tego zjawiska. Więc rzeczywiście pod tym względem to zjawisko niepożądane. Ale z drugiej strony każda pora roku oferuje coś unikatowego na niebie i tak też jest z okresem przesilenia letniego i zjawiskiem białych nocy. Bo to, czego wczoraj na przykład podczas pokazu nieba bardzo uważnie wypatrywaliśmy, jak zresztą wypatrują też teraz miłośnicy astronomii w całej Polsce, to tak zwane obłoki srebrzyste. To zjawisko, które możemy obserwować właśnie tylko w okresie białych nocy. I to pewien paradoks, bo choć my z jasnym niebem się nie lubimy, a jeszcze bardziej nie lubimy się z chmurami, to tym razem mówimy o obserwacji chmur na tle jasnego nieba. Chodzi tutaj o tak zwane obłoki srebrzyste, czyli najwyższe znane ludzkości chmury występujące zdecydowanie wyżej niż wszystkie chmury, które oglądamy na niebie za dnia. Te sięgają 14 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, a obłoki srebrzyste tworzą się na wysokości od 80 do nawet 100 kilometrów nad powierzchnią naszej planety, nad Arktyką, w efekcie czego, gdy u nas panuje już noc, to one z nadbieguna północnego odbijają niczym wielkie zwierciadło światło padające w danym momencie na drugą stronę planety. W efekcie czego, gdy u nas zapada już jako taka ciemność, te chmury zdają się świecić, mienić takim srebrzysto-elektrycznym blaskiem. I to jest rzeczywiście zjawisko, które teraz przy braku gwiazd, przy braku takich typowych obserwacji astronomicznych przykuwa uwagę miłośników astronomii w całej Polsce. Czyli nie ma tego złego i białe noce również mogą być atrakcyjne z perspektywy obserwacji nieba. A skoro też ten temat wywołałeś, poruszaliśmy niedawno w Trójce temat zanieczyszczenia światłem, które to uniemożliwia praktycznie obserwację nieba nocą w dużych miastach. Oto gdzie pod Warszawą najlepiej widać to niebo, twoją ulubioną miejscówkę do obserwacji zapytam cię poza anteną, ale tak zupełnie już na poważnie, co my możemy z tym zrobić, bo to jest przecież problem, który dotyczy mnóstwa miejsc w Polsce. W możemy o tym mówić i przyznam się szczerze, w ostatnich latach zauważyłem, że chyba więcej, większy efekt przynosi mówienie o tym niekoniecznie w kontekście astronomicznym, bo gdy powiem teraz Państwu, drodzy Państwo, wyłączajmy światła, sprawiajmy, żeby tych świateł było mniej po to, żeby garstka ludzi w nocy, którzy nie śpią, mogła sobie z powodzeniem oglądać gwiazdy na niebie, to podejrzewam, że mało osób zdecyduje się wygasić światło przed swoim domem. Ale faktycznie ten problem dotyczy dużo większej grupy populacji niż tylko tych patrzonych w nocne niebo. Pamiętajmy o tym, że emisja świateł to problem na bardzo wielu obszarach. Po pierwsze, tym obszarze finansowym. Świecenie nocą to zużywanie energii elektrycznej, energii, która kosztuje coraz więcej i sporo gmin w Polsce decyduje się na wyłączanie świateł w pewnym przedziale godzinowym pomiędzy godziną na przykład 23:30, a drugą nad ranem, kiedy ruch uliczny jest zdecydowanie mniejszy, kiedy mniej ludzi korzysta z tego oświetlenia ulicznego. Wtedy po prostu możemy nie wyrzucać, nie wyświecać tych pieniędzy, można by powiedzieć, w błoto. To jeden powód. Drugi powód, poza tym realnymi oszczędnościami finansowymi, to chociażby fakt, że w ciemności lepiej śpimy. Mniejsza ilość świateł pozwala nam się też lepiej wyspać. Często w dużych miastach mierzymy się z problemem latarni ulicznych, które świecą tuż za oknami sypialni, co sprawia, że jest w nich jasno. Ta naturalna ciemność jest nam potrzebna do wypoczynku, tak samo jak jest potrzebna do naturalnego funkcjonowania niektórych gatunków zwierząt, które prowadzą nocny tryb życia. Tych powodów, dla których powinniśmy wyłączać światła, jest dużo, dużo więcej i na szczęście problem zaczyna być zauważany. To wciąż nie jest ta skala, którą byśmy sobie życzyli. Wciąż pięknie są podświetlone kościoły czy budynki użyteczności publicznej, żeby się lepiej w nocy prezentowały, w nocy, gdy nikt ich już prawie nie obserwuje. Ale wciąż jest jeszcze dużo przed nami do zrobienia. Na szczęście ta świadomość coraz bardziej wzrasta. I tych pozytywów z wyłączania niepotrzebnych świateł jest całe mnóstwo, a to jest Karol Wójcicki, który ma głowę w gwiazdach, a jak nie ma gwiazd, to i tak wpatruje się bacznie w niebo. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Okay. Karol Wójcicki jest gościem audycji Swoją Drogą. Jeśli pozwolą Państwo, to cofnę się na chwilę w czasie, bo rozmawiamy dziś o wyjątkowych zjawiskach astronomicznych. I takim ciekawym momentem w tym roku na pewno był maj, kiedy seria intensywnych burz magnetycznych rozświetliła niebo i zorze polarne były widoczne również nad Polską, czyli na szerokości geograficznej, szerokościach znacznie niższych niż zwykle. Tym burzom z maja przypisano klasę G5, czyli najwyższą. Oznaczono je jako nadzwyczajne. Piękny spektakl na niebie, ale z drugiej strony także zakłócenia. Karolu, w jaki sposób taka burza magnetyczna wpływa na nasze funkcjonowanie na Ziemi? No właśnie, w zasadzie już chyba na coraz mniejsze. No rzeczywiście to kiedyś był problem i tego się obawialiśmy przez wiele ostatnich lat, gdy z tak silną burzą mieliśmy do czynienia od mniej więcej, nawet chyba konkretnie od 1989 roku, więc 35 lat musieliśmy na tego typu zdarzenie czekać. A to właśnie w 1989 roku doszło do poważnego przeciążenia sieci energetycznej na skutek silnej burzy magnetycznej, co doprowadziło do dosyć poważnego blackoutu, wyłączenia energii elektrycznej na dużym obszarze prowincji Quebec w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, co rzeczywiście było zjawiskiem szalenie niepożądanym. W kolejnych latach obserwowaliśmy też inne zdarzenia, które mają związek z silnymi burzami magnetycznymi. To na przykład takie punktowe puchnięcie ziemskiej atmosfery, co może powodować zwiększony opór aerodynamiczny, na który natrafiają satelity krążące wokół naszej planety, co doprowadziło zresztą zaledwie parę lat temu do nadzwyczaj szybkiej deorbitacji grupy satelitów Starlink, dopiero co świeżo wyniesionych na orbitę przez firmę SpaceX i tak dalej, i tak dalej. Tego typu problemy zdarzały się w ostatnich latach i wszyscy trochę żyliśmy jak na takiej tykającej bombie, wiedząc, że aktywność słoneczna rośnie, robi się coraz większa i możemy spodziewać się, że pewnego dnia nastąpi zdarzenie, które będzie dla nas katastrofalne w skutkach dla świata, opartego tak bardzo na elektryczności, na elektronice, na internecie. Zresztą parę tygodni temu doskonale pamiętam, jak przez media przetoczyła się fala takiego newsa szeroko komentowanego na podstawie doniesień jednego z naukowców, który mówił, że jeśli dojdzie do takiego silnego rozbłysku słonecznego, który on szacował jego prawdopodobieństwo na około już 10% to, że będziemy pozbawieni internetu na parę tygodni. No i co? No i nagle 9 maja czy 8 maja doszło do serii bardzo silnych rozbłysków, nie jednego, ale chyba nawet około 5 skierowanych centralnie w stronę Ziemi, skończyło się przepotężnymi zorzami polarnymi, obserwowanymi praktycznie w całej Europie, w północnej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w basenie Zatoki Meksykańskiej, nawet na Karaibach. I świat istnieje nadal. Okazało się, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat, wiedząc, co może nadejść, szykowaliśmy się na tego typu zdarzenia. Oczywiście to były trochę treningi na sucho, bo nie mieliśmy do czynienia z tego typu zagrożeniem, ale okazało się, że nie było teraz większych problemów z przeciążeniem sieci energetycznej, że to wszystko, czego nauczyliśmy się na swoich błędach kilkadziesiąt lat temu, zostało teraz wdrożone w życie i byliśmy zabezpieczeni. Więc to, co można by teraz powiedzieć przy okazji kolejnej tego typu burzy słonecznej, to chociaż to nie pasuje bardzo dobrze do kontekstu, ale zaryzykujmy, możemy spać spokojnie. Ale z tym spaniem to ja bym rzeczywiście uważał, bo ci, co nie spali w nocy z 10 na 11 maja, mogli zobaczyć nad Polską pokaz fantastycznych wzórz polarnych, jakich ja przyznam szczerze w naszym kraju, chyba jeszcze nie widziałem. Tak, to był bardzo wyjątkowy czas. A my w tej audycji uwielbiamy wyprawy, dlatego chciałam cię też zapytać, dokąd jako łowca zórz podróżowałeś za zorzą najdalej? No właśnie, to jest tak zabawne, że zorza, którą obserwowałem 10 maja, zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, a ja jestem gościem, który rzeczywiście 2 miesiące w roku spędza za kołem podbiegunowym, gdzie zajmuję się zawodowo obserwacją zórz polarnych i zorze polarne, można powiedzieć, jedzą mi z ręki. Sobie wczoraj tak troszeczkę podliczyłem, zastanawiając się, ile czasu to ja spędzam na obserwacjach zórz polarnych i wyszło mi, że szacując mniej więcej ilość pogodnych nocy w tym 2-miesięcznym okresie, to jest około pewnie 30-40 nocy w roku, które poświęcam na to, żeby patrzeć na światła północy. A wciąż to, co widziałem w Polsce, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ale rzeczywiście, jak powtarzała kiedyś moja żona, jeśli chcemy się napić dobrej kawy, to warto polecieć do Rzymu. Jeśli chcemy zobaczyć dobrą zorzę polarną, to lepiej wybrać się na gdzieś teren położony za kołem podbiegunowym, bo choć jeśli będziemy bardzo cierpliwi i będziemy mieli dużo szczęścia, to może nam się uda zobaczyć zorzę polarną w Polsce, ale bardzo rzadko. W zasadzie, jak się okazało, raz na 35 lat zdarza się żeby była ona tej skali, co teraz było to na początku maja. Tym naturalnym siedliskiem dusz polarnych jest oczywiście obszar położony zdecydowanie dalej na północ od koła podbiegunowego, takie to rejony jak miasto w Tromsø w północnej Norwegii, północne rejony w Finlandii czy Szwecji, ale też Islandia, która choć leży tuż pod kołem podbiegunowym, to wciąż może mierzyć się z naprawdę pięknymi zorzami polarnymi. Te północne rejony Europy nadają się znakomicie do obserwacji zorzy, aczkolwiek pamiętajmy, że niekoniecznie teraz. W czasie, gdy teraz rozmawiamy, mamy do czynienia tam nie tylko z gołymi nocami, ale wręcz z dniami polarnymi, zjawiskiem, które uniemożliwia nam zobaczenie czegokolwiek na nocnym niebie, bo po prostu nocne niebo nie występuje. I to jest pewien paradoks. Tę piękną zorzę polarną majową widzieli wszyscy, poza Skandynawami, poza krajami nordyckimi, które rzeczywiście tam na dalekiej północy nie miały w ogóle warunków do obserwacji tego wspaniałego zjawiska, ale może to jest jakaś sprawiedliwość dziejowa. Oni mają na co dzień tego typu zorze. Pomiędzy wrześniem a marcem powinniśmy zaplanować wyprawę właśnie hen daleko na północ, żeby zobaczyć zorze polarne, celować najlepiej w okres nowiu księżyca, żeby blask naszego naturalnego satelity nie utrudniał nam obserwacji zorzy i wtedy cierpliwie spędzać kolejne godziny po zachodzie słońca gdzieś z dala od świateł miejskich, których tam też, co ciekawe, nie brakuje i wtedy jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, zorze polarne się pojawią. Przyznam się szczerze, że będąc i podróżując od 10 lat na obserwację zorzy polarnej, tylko jedyny raz zdarzyła mi się piękna, pogodna, bezksiężycowa noc, której warunki pogody kosmicznej tak zwanej były tak potwornie złe, że nie zobaczyłem tej zorzy. Ale to była tylko jedna noc, każdą pozostałą tylko pogoda dopisywała. Zorza zawsze się pojawiała. No, z jednej strony te białe noce przyciągają turystów. Pytanie tylko, jak radzą sobie z nimi mieszkańcy, którzy są skazani na przykład trwający kilka miesięcy dzień polarny, ale o tym będziemy Państwu opowiadać w Trójce już niebawem. A podpowiedzi, alerty i wydarzenia związane z tym, co dzieje się na nocnym niebie, mogą Państwo śledzić na profilach Karola Wójcickiego z głową w gwiazdach. Tak najłatwiej będzie Karola odnaleźć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Mind. 22 minuty dzielą nas od południa. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa doświadczył może dnia polarnego albo nocy polarnej. Jeśli tak, zapraszam do dzielenia się swoimi historiami. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Tematy naukowe, nie tylko te związane z astronomią, będą zgłębiane podczas 27. pikniku naukowego, który wystartował w Warszawie o godzinie 11, także już od niemal 40 minut trwa i w tym roku odbywa się pod hasłem Nie do wiary. Piknik odwiedzimy na antenie Trójki po godzinie 13 w audycji Katarzyny Borowieckiej. Będą Państwo mogli usłyszeć między innymi o starożytnym taksometrze, a także o tym, jak samodzielnie wykonać filtr do wody. Spotkamy się także z R2D2, a ja chyba nie powinnam zdradzać więcej. Zapraszamy po prostu na pełną odkryć sobotę z Trójką. My za chwilę przeniesiemy się na norweskie Lofoty, choć pewnie bliżej mają Państwo do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie już w poniedziałek spotkanie z norweską pisarką Mają Lundę. Rozmowę poprowadzi Michał Nogaś, a my zapraszamy do udziału w tym spotkaniu na żywo. Jeszcze kilka wyjściówek na Państwa czeka. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Until you go, oh, oh, oh, oh, oh, and we come as far as we ever gonna get. Until you realize that you should go, oh, oh, oh, oh, oh. Come in misery where you can seem as old as your omens, and the mother we share will never keep your prayer head from falling. The way is long, but you can make it easy on me. Naszą uwagę kierujemy dziś w audycji swoją drogą w stronę miejsc położonych daleko na północy. O tej porze roku słońce widoczne jest tam przez całą dobę, a na Morzu Norweskim na długości 120 km rozciąga się archipelag Lofoty, który przez wielu uważany jest za najpiękniejsze miejsce w Europie. Kilka dni temu wylądowała tam Anna Jeżowska, czyli twórczyni bloga Norwegia i reszta świata, która opowiedziała mi, w jaki sposób korzysta się tam z niekończącego się światła słonecznego. Słońce o północy to jest coś, co każdy powinien zobaczyć, jeżeli będzie miał tylko taką możliwość. Możemy biegać, zdobywać góry, możemy robić wszystko, na co mamy tylko ochotę i nie czujemy tego zmęczenia tak naprawdę. Spotkaliśmy się też z takim czymś jak koszenie trawy, malowanie domów, chodzenie z psami. Oczywiście po kilku dniach organizm się domaga niestety snu, ale pierwsze 2-3 dni to jest coś naprawdę niesamowitego, a przy pięknej pogodzie tego się nie da po prostu opisać. Dla turystów to kilka dni wyjątkowej przygody, ale stali mieszkańcy tych terenów muszą przecież funkcjonować przy niezachodzącym słońcu przez 2 miesiące. Sypialnie osłaniają ciemnymi zasłonami, czasami korzystają też z opasek na oczy. No i przede wszystkim pilnują zegarka, godzinowego rozkładu doby. Z kolei zimą ten problem robi się odwrotny. Przez dłuższy czas światła słonecznego dociera tam niewiele, no a oni muszą poradzić sobie z norweskimi ciemnościami. Z tego co wiem, mają takie pomieszczenia, gdzie są lampy przeznaczone do tego, wchodzą tam do tych pomieszczeń i cieszą się tym słońcem z takiej lampy. Takim cięższym okresem to jest grudzień i styczeń, to są dni, gdzie nie ma w ogóle słońca, jest ciemno, jest szaro i to jest chyba najgorszy właśnie okres na Lofotach i w ogóle za kołem podbiegunowym. Ja doświadczyłam osobiście w zeszłym roku kilku dni na Lofotach w marcu, gdzie nasypało bardzo dużo śniegu, przy tym miałam cudowne słońce, tańczącą zorzę, że jest przeuroczo, naprawdę, ale potrafią też być takie dni, że pada, sypie, jest lód na drodze, jest okropnie, że sami mieszkańcy nie potrafią sobie poradzić z takimi warunkami. Około 60 lofockich wiosek zamieszkuje 25 tysięcy ludzi. Wokół tych wysp występuje silny prąd morski Maelstrom, który zainspirował m.in. Juliusza Verna. Francuski pisarz w 20 tysiącach mil podmorskiej żeglugi opisał wir wodny, do którego wpadł okręt Nautilus, a części załogi udało się z niego wydostać. I tak profesor Aronnax odzyskał świadomość w jednej z rybackich chat. Być może była to właśnie chata na Lofotach. Te kolorowe rybackie domy składają się na krajobraz wiosek archipelagu. Nie dziwi zatem, że głównym przysmakiem jest tam ryba, a dokładnie solony dorsz. Dla smaku tego dorsza i cudownych widoków Lofoty odwiedzane są przez turystów z różnych stron świata, a Anna Jeżowska podzieliła się z nami praktycznymi poradami, które mogą pomóc taką wyprawę zaplanować. Lecimy do Narwiku, stamtąd bierzemy auto i jedziemy 200 km do pierwszej wioski Svolvær, czyli stolicy Lofot. Później tam wynajmujemy sobie domek rybacki zwany Rorbu i tam spędzamy te właśnie parę dni. Następnie poruszamy się właśnie autem po Lofotach. To jest najlepszy rodzaj komunikacji, ponieważ wszędzie możemy dojechać, nie jesteśmy ograniczeni. Komunikacja też jest rozwinięta dobrze, ale działa tylko na głównej trasie. Nasz dialekt południowy bardzo różni się z dialektem północnym. Ja osobiście mówię w języku norweskim, ale czasami mam problem ze zrozumieniem niektórych słów, niektórych wyrażeń. No i wtedy trzeba się posługiwać językiem angielskim. Ale turyści nie mają żadnego problemu mówiący w języku angielskim, dogadają się bardzo, bardzo dobrze z mieszkańcami północy. Nieskończenie długie, słoneczne dni trwają na Lofotach jeszcze do 17 lipca, a do Norwegii będziemy w dzisiejszej audycji zaglądać po godzinie 12 w rozmowie z Iloną Wiśniewską, która nie tylko pisze o północnej Norwegii, ale także mieszka tam już od ponad 15 lat.